करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफे गाओ, सब उसकी तारीफे गाओ, सब उसकी तारीफे गाओ, आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। Let's मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, सब उसकी तारीफ करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, ओ शुक्र करो।